van, a feldőtt példányok mellett küzdenek és vannak! Hogy a tudósok megtették az analízisüket, utána már máshol analizálták őket. Nem mond olyan, aki ne dugnál a viszont amikor realizálták azt, hogy a földi légkörben az öregelésük is 99,9%-kal csökkent, hanem könnyeket állt.